konfety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Po weekendowym ataku na żołnierzy na Podlasiu śledczy zbierają materiały i przesłuchują świadków. Polscy europosłowie, w zależności od opcji, podzieleni w ocenach Ursuli von der Leyen, wybranej dziś ponownie na szefową Komisji Europejskiej. W serwisie też olimpijczycy. Pierwsza grupa złożyła ślubowanie przed igrzyskami w Paryżu. Podlaska policja przesłuchuje świadków i zbiera materiał w związku z napaścią na żołnierzy patrolu granicznego. Do zdarzenia doszło w miniony weekend w rejonie wsi Wyczółki w powiecie siemiatyckim. Grupa młodych ludzi obrzuciła żołnierzy obelgami, a jeden z wojskowych został opluty i oblany piwem. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Do tej pory policjanci prowadzący sprawę przesłuchali żołnierzy uczestniczących w patrolu, a także część osób, które zachowywały się agresywnie wobec wojskowych. 15 osób ukarano mandatami za zakłócenie porządku publicznego oraz tamowanie ruchu na drodze, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku podinspektor Tomasz Krupa. Cały czas również wykonywane są czynności w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym dotyczącym znieważenia i naruszenia nietykalności żołnierza. Tu również policjanci gromadzą materiał dowodowy, przesłuchują kolejnych świadków. Wśród osób, które uczestniczyły w agresywnych działaniach wobec żołnierzy, są także obcokrajowcy. Ponieważ początkowo nie zgodzili się oni na przesłuchanie, funkcjonariusze zabezpieczyli ich paszporty i przeprowadzili przesłuchanie w trybie przyspieszonym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polscy europosłowie z mieszanymi uczuciami przyjęli wybór szefowej komisji Ursuli von der Leyen na drugą kadencję. Niemka uzyskała poparcie 401 deputowanych na sesji plenarnej w Strasburgu. Zadowolony z tak szerokiej akceptacji jest Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Dobry prognostyk, bo widać, że ta dość duża i szeroka koalicja to jednak bardzo stabilne centrum w parlamencie. Mamy rzeczywiście radykalną, antyeuropejską grupę polityczną i przedstawicieli takich radykalnych sił w Europie, ale to centrum zdeterminowane, by budować bezpieczeństwo, wspólną politykę, poprawiać również poziom życia obywateli Europy, jest silne i zjednoczone. Negatywną ocenę ostatnich 5 lat Ursuli von der Leyen wystawił Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości. No, głosowaliśmy przeciw, ale oczywiście większość, która ciągnie Unię Europejską w złym kierunku gospodarczym, zwyciężyła i tym się najbardziej martwię. Deputowani PiS krytykowali Ursulę von der Leyen za nacisk na ambitne cele klimatyczne. Wytykali jej też brak obiektywizmu i ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski. Około 350 najemców z Marywilskiej 44 pozostanie bez tymczasowego miejsca handlu. Według zapowiedzi na początku sierpnia przy spalonej hali ma ruszyć tymczasowe targowisko. Stanie tam w sumie 800 kontenerów. Spółka podpisała umowę z około 400 osobami. Najemcy biorą często po 2 kontenery, tłumaczy Małgorzata Konarska, prezes Centrum Handlowego. Większość najemców zdecydowała się na 30-metrowe kontenery, czyli zajmuje 2 kontenery 15-metrowe. W 15-metrowym kontenerze trudno by było zdecydowanej większości zorganizować sklep. Hala przy Marywilskiej spłonęła w maju. Było w niej około 1400 punktów handlowych. Policja przestrzega, żeby nawet na chwilę nie zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętych samochodach. Podczas upałów auto błyskawicznie się nagrzewa i może stać się śmiertelną pułapką, mówi Małgorzata Skowrońska z lubelskiej policji. Jeśli temperatura na dworze sięga powyżej 30 stopni, to w środku może być nawet 60-70 stopni Celsjusza i jest to realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostatnio w Zamościu na parkingu świadkowie zauważyli, że w środku zamkniętego samochodu siedzi mała dziewczynka, która nie reaguje na krzyki i hałasy. Świadkowie powiadomili policjantów, którzy natychmiast udali się w wyznaczone miejsce. Policjanci faktycznie zauważyli, że na tylnym siedzeniu w foteliku siedzi dziewczynka, która ma zamknięte oczy, jest spocona i nie reaguje na pukanie. Policjanci wybili szybę, rodzice tłumaczyli, że dziewczynka spała i nie chcieli jej budzić. Pierwsza grupa polskich sportowców złożyła ślubowanie przed rozpoczynającymi się 26 lipca Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Uroczystość odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie. W imieniu sportowców tekst ślubowania odczytała Aleksandra Mirosław, specjalizująca się we wspinaczce górskiej. Uroczyście ślubuję, że będziemy godnie i z zaangażowaniem reprezentować nasz kraj, przestrzegając obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych i zasad fair play.

Podobno Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Wychodzi więc na to, że Bóg jest całkiem taneczną istotą. Przynajmniej zdaniem zespołu Ezra Collective. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski, kłaniamy się nisko i gramy do 20. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Dał mi stopy, by tańczyć. No cóż, trudno się nie zgodzić. Ezra Collective i Sully Breaks w utworze God Gave Me Feet for Dancing. Tanecznie. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Dziś w rotacji odwiedzi nas również zespół Czechosłowakia. Połączymy się z Gdańska, żeby porozmawiać na temat ich nadchodzącej płyty. A tymczasem myślę, że możemy zostać w tanecznych klimatach. Faithless zapowiada nowy album. Balance all these galaxies in our hearts. Even living on days where we exist, like strangers living under the same roof, with only lovers our same truth. From school bells to wedding ones, church bells to shopping halls, my days will still never be complete without your honest smiles. Is no longer warm and our bones are very dust, 'cause in trust there is us, 'cause in lust there is us. So even when your heart hurts on days where everything else comes first and we barely converse, I know that somewhere in my silences and sentences, poems about the way your lips curve and your word. Tanecznie, w starym, dobrym brytyjskim stylu Faithless i Find A Way. Jest to singiel, który ma nieść płytę Champion Sound, która ukaże się w tym roku, ale niestety jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie się ukaże. No i też biorąc pod uwagę Faithless, to trzeba oczywiście powiedzieć o tym, że w 2022 roku Maxi Jazz, czyli lider, wokalista zespołu Faithless, zmarł i jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała dalsza kariera Faithless, ale oczywiście będziemy mogli się przekonać na płycie Champion Sound i również 6 września w warszawskiej progresji, ponieważ wtedy zagra Faithless w Polsce. Dorzućmy do tego tanecznego kotła jeszcze odrobinę jazz rapu. And binoculars, two nights live, singing by the opera house, but not in it, just by it, someone alongside it, a long silence, a strong vibrant meditative song of guidance, designed to raise islands sublime and save the silence with warm regards and age kindness for today's climate in the vein, the gang violence meets the gang's demise, and it bangs, rises like wings on a plane, plus a pilot who can fly into the eye, hurricane, Irish stylish, same shoe in different sizes, with evidences of the mileage and the growth, top hats and coats, tuxedos and throats, where the bow ties post, folks look past the lower class, blower of the notes, and tell unspoke jokes as they approach, what she'll never be inside, but she holds, yeah. Really need. Fantasized land of the soon-to-be fans of the samurai. Smile wide, got the panorama camera vibe. If you analyze, she's a one-woman gala, glamorized. Just without the glamour or the gala ties. Man, I'm more alive with the jazz guys, eating piano pies at the Vanguard. She's an artist and star. A couple dollars in the band job as a half a turkey Sam organic and it's hand carved and ours. If you ask for a piece, freshly laugh for singing jazz in the streets, and the staff asked for police. Crashed at a friend's flat for a week. Felt his home as a raft on the beach. Lit a fag, took a drag, took a tea. Read a book, took a bath, went to sleep. Niewielu jest takich raperów, którzy potrafią tak bawić się językiem, że brzmi to jak oddzielny instrument, ale myślę, że Lub Fiasko spokojnie można zaliczyć do tego grona. No człowiek, który wygrał Grammy, był 15 razy nominowany, ale myślę, że jest pod radarem mainstreamu. Szkoda, ponieważ stworzył ostatnimi czasy naprawdę świetny album. Jest to płyta Samurai, która ukazała się pod koniec czerwca. No i słuchając tego albumu muszę przyznać, że bardzo podobnie bawi się językiem jak MF Doom, choć jest to troszeczkę bardziej zorganizowane, jednakże rzuca też bardzo dużo różnych ciekawych i intrygujących aluzji do popkultury. Polecam sprawdzić tą płytę Samurai autorstwa Lub Fiasko, a teraz zmienimy nieco klimat, będzie po polsku, gitarowo i słonecznie. Czechosłowakia szykuje się do wydania swojej nowej płyty Sunny and Loud. Słonecznie i głośno. No i na podstawie tego utworu, który już za chwilę nam tutaj wybrzmi, myślę, że nazwa jest absolutnie w punkt. Wróćmy tam, gdzie piasek dźwięczy pod stopami. Zapach traw pasowuje się. Yeah. wakacyjnie się zrobiło. Przedpremierowo utwór Hell autorstwa zespołu Czechosłowakia, a na łączach z nami Adam Piskosz, Bartłomiej Zdybel i Mateusz Kunicki, czyli trio gdańskich Czechosłowaków. Jak się macie, panowie? Cześć. Dobrze. Dobry, super, świetnie, dziękujemy. Dobrze, zacnie. To w takim razie przejdźmy do rzeczy. Mieliśmy taki mały hel, niestety łączeniowy, dlatego jesteście po telefonie, ale myślę, że to nie będzie jakoś straszliwie nam przeszkadzać. Jesteście teraz na sali prób, przed próbą, przed koncertem, który będziecie grać za niedługo. Powiedzcie, gdzie, kiedy, jak, co i przede wszystkim też z kim, bo nie przyjeżdżacie jako jedyni do Warszawy, z tego co wiem. Tak. Atakujemy Warszawę tutaj w trzy trójmiejskie kapele, czyli gramy my, grają też Żurawie i gra zespół Sito. Wszyscy właśnie świeżo, albo po wydaniu płyt, albo właśnie przed, tak jak my. I będziemy grali w Warszawie w klubie Chmury w sobotę od godziny 19. Także wszystkich zapraszamy. Również podpisujemy się pod tym. Chciałbym tutaj nawiązać do tego utworu, który przed chwilą nam wybrzmiał, utwór Hell. Tego utworu jeszcze nie można nigdzie usłyszeć, ponieważ jest to przedpremierowe wydawnictwo. Zapowiada waszą nową płytę. Kiedy możemy się spodziewać tego utworu na streamingach? Myślę, że to jest całkiem ważne. No i też płyty przede wszystkim. Z tego, co się orientuję, nasz wydawca chyba zaplanował Hell za miesiąc, że się ukaże. Mhm. Także powiem, że już za miesiąc będzie na streamingach i może jeszcze uda nam się do tego dorobić teledysk, bo taki mamy zwyczaj, że do każdego singla skręcamy sami teledyski. Okej, okay. I zwykle są bardzo urocze i też operują dookoła tej tematyki, którą poruszacie w tekstach, czyli praża i ogólnie relaks i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj chciałem nawiązać do waszej poprzedniej twórczości. Wy macie już na koncie kilka płyt i chociażby wasza pierwsza płyta Manimy jest bardziej taka mroczna, dysonująca. Też mi się kojarzyło osobiście ze Slintem. Na waszej drugiej płycie Amore bardziej poszliście już właśnie w stronę słońca i tych klimatów, które możemy usłyszeć po tych singlach, które zapowiadają waszą najnowszą płytę Sunny and Loud. No i chciałem się zapytać, co w waszych życiach się zmieniło, że poszliście raczej w stronę światła, mówiąc kolokwialnie. Może to, że jesteśmy już starsi? Tak, nie, jesteśmy... tak naprawdę... Chyba chcemy po prostu grać wesołe piosenki i to chyba nam najbardziej przyświeca obecnie. Okej, no i zważywszy na to, że chociażby w tym utworze Hell, który przed chwilą był na antenie, takie frazy jak w piłkę grać i się śmiać, czego chcieć więcej? Tylko tutaj też rodzi się pytanie, ponieważ ta płyta jest bardzo wakacyjna z tego, co można usłyszeć jak na razie. Sunny and Loud, no sama nazwa też mówi wszystko, czyli bardzo słonecznie i głośno. Dlaczego panowie postanowiliście wydać tę płytę na jesieni? Czy chcecie przedłużyć ludziom wakacje? Tak, chcemy, żeby wakacje trwały cały rok. To myślę, że to jest ten powód. Ale z drugiej strony też po prostu takie są plany wydawnicze naszego wydawcy Peloton Record i też się musimy do tego trochę dostosować. Okej, rozumiem. No dobrze. Panowie, powiedzcie jeszcze tylko poza tą warszawską sztuką, która w sobotę już w Chmurach, gdzie jeszcze będzie można was usłyszeć na żywo w najbliższym czasie? Tutaj jeszcze trwają ustalenia, w każdym razie wiemy, że premiera płyty będzie 11 października w Gdyni w klubie Desdemona i to jest na razie jedyna pewna data, a nad resztą jeszcze pracujemy i będziemy o tym informować. No dobrze, no to w takim razie my jako trójka będziemy trzymać rękę na pulsie. Bardzo wam dziękuję, że znaleźliście czas na to, żeby pogadać. No i teraz już nie zabieram więcej czasu, lećcie na próbę, żeby się próbować przed tym koncertem sobotnim, no, który oczywiście serdecznie zapraszamy. A naszymi gośćmi był Adam Piskosz, Bartłomiej Zdybel i Mateusz Kunicki, czyli zespół Czechosłowakia. Bardzo wam dziękuję, panowie. Dziękuję. I odegrajmy w takim razie utwór Pachnie Słońcem, utwór, który będzie otwierać album, który ukaże się w październiku, Sunny and Loud. Lecz znów trzymam swoją rękę. Trochę. Wciągam się, zaciągasz mnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejny smutny album na dobry sen. Kolejna strata czasu, późno budząc się. Coraz ciężej czasem widzę dojrzeć tak okres. Ale chyba warto rozglądać się. Małe kroki stawiam, myślę, że ci chcę. Choć czasami nie wystarcza. Ze słonecznych zapachów przeszliśmy płynnie w zachwyt, choć smutny i melancholijny. Płyta Wolni zespołu Zachwyt ukazała się dzisiaj, a utwór, który przed chwilą nam wybrzmiał, to scenariusze Wszystkie złe. Choć mam takie poczucie, że dobrym scenariuszem jest to, że Zachwyt zagra na tegorocznym festiwalu. No i skoro jesteśmy przy koncertach, to myślę, że możemy przejść dalej, ponieważ 23 sierpnia w warszawskiej Hydro Zagadce zagra Ty Segall, który przy okazji zapowiada nową płytę Love Rudiments. Bębnowe eksperymenty Taya Seagala. Płyta Love Rudiments ukaże się 30 sierpnia. Ale mam takie delikatne wrażenie, że to nie oddaje w 100% charakteru muzyki Taya Seagala. Właśnie, ten utwór, który teraz leci nam w tle, to Feel z płyty Manipulator. I dobrze się składa, ponieważ po pierwsze ten utwór świetnie oddaje charakter twórczości Taya Seagala, a po drugie za 4 dni ta płyta będzie kończyć 10. urodziny. Taya Seagala w pełnej okazałości Feel. Proszę bardzo. Trzeba przyznać, że mało kto jest w stanie prowadzić taki kontrolowany chaos jak Taya Seagala. Utwór Feel z płyty Manipulator, która za 4 dni będzie obchodzić swoje 10 urodziny. No i Taya Seagala będzie 23 sierpnia grać w warszawskiej Hydrozagadce. Myślę, że warto się wybrać na ten koncert i po tym konkretnym utworze warto troszeczkę zwolnić, uspokoić się. Tym bardziej, że jest bardzo dobra okoliczność, ponieważ coraz więcej wiadomo o nadchodzącej płycie John S. Policewoman. Don't wanna be saying this, but I gotta say it other than I want you back again. Don't wanna be saying this, but I gotta say it. That I want you, I want you back again. It's always about the time, and I know this. I know this to be true. I've got to set the scene perfect for listening. I owe this to me and you. But I can't seem to hold out any longer, and I wonder if you try this. Oh, baby, just try this on. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again, and I want you back again. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again, and I want you back again. I'm telling all myself. So very uncertain, you know this. You know this to be true. I had the time to think it over and over again. I return to me and you, but I can't seem to hold out any longer. And I wonder if you try this. Oh, baby, just try this on. Kolejna dzisiejsza nowość, Joan and the Police Woman, Back Again. I czekamy do września, wtedy ukaże się jej najnowszy album Lemons, Limes and Orchids. Początek dzisiejszej rotacji był całkiem taneczny i myślę, że końcówka też będzie taneczna. Overmono łączy siły z Love Ben. I'm not afraid to die. Jamlingo Over Now, autorstwa Overmono razem z Ruden. Trzeba przyznać, że ich poprzednia płyta z 2023 roku, Good Lines, to jest świetny album, warto się nad nim pochylić. Tym bardziej, że była to ulubiona płyta redakcji Stereogam, a to niemało osiągnięcie. Myślę, że możemy już powoli chylić się ku końcowi. Rotacja dobiega końca, a po godzinie 20 słów kilka na temat rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych. Zapraszam w imieniu Kasi Stoparczyk. Po godzinie 21 zgasimy rzecz jasna światło. Mateusz Tomaszuk zadba o mroczny, acz zapraszający klimat Wow Control. Już zapraszam w jego imieniu, a my się żegnamy. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski. Na koniec nowość od Primal Scream. Zapowiadają nowy album po 8 latach przerwy. Myślę, że wszyscy fani starego dobrego Creation Records ucieszą się na tę wiadomość. Życzymy miłego dalszego odbioru. All the